कोई खबात और कोई बुराई नहीं। फैज़ भाई, मेरा सवाल पर्दे के ताल्लुक से है। आपका एक लेक्चर है पर्दे के ताल्लुक से, जिसमें आपने सूरे एहज़ाब की आयत नंबर 160 कोट करे थे, जिसमें नबी से किताब वो था कि अपनी कह दो बीवियों से, अपनी बेटियों से, अपने अहलो अयाल से, और बाद में मोमिन औरतों से कि तुम पर्दा अपने चादर से करो। और आपने एक जो है तो हदीस भी कोट करे थे जिसमें महाशाह ने फरमाए थे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाए कि हमें जिहाद की हालत में भी सिर्फ टखने तक कपड़े उठाने की इजाज़त थी। तो एक लेक्चर, एक लेडी ने क्वेश्चन करे थे, तो उन्होंने बोले कि यू कैन ओपन केप योर फेस एंड हैंड्स अप टू द रिस्ट। और आप के अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपने कहा था कि औरत का सतर सर से लेके पैर तक है, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, बहरहाल इस मामले में मेरे पास कोई ऐसी दलील मौजूद नहीं है जिसमें चेहरे को खुला रखने की इजाज़त दी गई हो। ठीक है, वो हो सकता है कि कुछ बातें जो है बहुत सारे लोग हवाले देते हैं, लेकिन उसके पीछे एक पसे मंज़र होता है और उस पसे मंज़र को भी समझना ज़रूरी। जैसा कि ईदगाह में एक औरत उठी जिसके चेहरे पर निशान था, तो हम जानते हैं नमाज के लिए जब औरतें आई तो चेहरा ढकना नहीं सकती, खुला रखना पड़ेगा, तो ईदगाह का मसला हो गया। वो एक आम मसला नहीं कि औरतें बाजार में सहाबियात घूमती और उनके चेहरे पर निशान होता और सहाबा उनको देखते। ठीक है, तो मेरे नज़दीक कोई ऐसा वाक़या नहीं है या कोई ऐसी दलील नहीं है जिस दलील के मुताबिक औरत के लिए चेहरा खुला रखना जायज़ हो। मेरे नज़दीक कोई दलील नहीं है, ठीक है, कि उसका चेहरा सिवाय वो जब हज के लिए जाएंगी तो तब उसे खुला रखना है। मैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि हम हज के लिए जाती और चेहरा खुला रखती, जब काफ़िले आते तो कभी कभार ढाक लेती और फिर खोल देती। तो इससे पता चला खुला रखना उसकी असल है, इसलिए कि खुला रहता तो ढकती, वरना अगर ढकना असल होता तो ढक के ही चलती, फिर काफ़िले आए और काफ़िले जाए। वहाँ के अलावा कोई दलील मेरे पास मौजूद नहीं है या मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें किसी आलिम का या किसी मसलक का ये मामला हो कि उसने ये जवाब दिया हो कि चेहरा खुला। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि चेहरा तो खूबसूरती की अलामत है और वो मरकज है कशिश का, और उसको ढाकना तो बदरजे उला ज़रूरी है, इसलिए कि उसी की वजह से सारे फितने शुरू होते हैं। कभी भी कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि वो औरत क्या खूबसूरत पैर है यार, फिदा हो गया मैं उस पर, कोई नहीं बोलता। किसी की नज़र भी नहीं होती है, किसी भी इंसान की नज़र किसी के लिए पड़ेंगी तो कहाँ जाती है, सीधा चेहरे पर उसके। तो चेहरा कशिश का मरकज है और इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है, सहाबियात से यही अमल मिलता है, सहाबा ने अपनी औरतों को ऐसे ही पर्दा कराया। अब कोई इंसान ये कहता है तो उसके पास उसकी दलील हो। मेरे नज़दीक तो मैं कहूँगा चेहरा ढकना औरत के पर्दे का हिस्सा वाजिब एन ज़रूरी है, उसको ये करना है। अगर वो नहीं करेंगी तो बहुत सारे फितों में वो पड़ जाएंगी, मुलविस होंगी और उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफें हो सकती है दुनिया और आखिरत के अतबार से। जज़ाकअल्लाह खैर।